राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 5 मई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। जो सत्ता है उसका स्वरूप क्या है? सत्ता तो स्वरूप सत्ता ही है भाई। आपने सत्ता समझा नहीं। सत्ता किसको कहते हैं? आप अपनी बात बताओ। आप सत्ता किसको कहते हैं? सत्ता तो व्यापक सत्य है। वो सत्ता यदि सत्ता है मानो असत नहीं हो सकता। सत असत नहीं हो सकता। असत सत नहीं हो सकता। सत सत ही रहेगा। असत होगा ही नहीं। कभी होगा नहीं। वो सत्य ही रहेगा। उसे सत्ता कहते हैं। ऐसे चीजों की संसार की सत्ता है या सत्ता? सत्ता नहीं है। सत्ता वो है जिसका नाश न हो वो सत्ता होती है। जिसका विनाश नहीं होता। कोई विकृति होती नहीं जिसमें। कभी किंचित मात्र भी अनंत युग बीत जाए अनंत ब्रह्मा हो जाए अनंत अनंत हो जाए तो है जो कोई तू रहे उसको सत्ता कहते हैं। उसको सत्ता कहते हैं। आपने सर क्या समझा है बताओ? निराकार निराकार सत्ता निराकार है। साकार हो कह दो बताइए। सत्ता निराकार है। परमात्मा की सत्ता निराकार नित्य है। कभी भी उसमें विकृति नहीं आती है। जो क्यों रहता है निरंतर अनंत जुग बीत जाए अनंत ब्रह्मा और खत्म हो जाए अनंत अनंत अनंत कल्प बीत जाए वो सत्ता है जो बीत जाए उसको सत्ता कहते हैं। अंश है क्या है? हम उस सत्ता के अंश है क्या? बैठ जाए बैठ जाए कठी बैठ रही है। कभी उसका अंत नहीं होता है। जो कोई तुरंत निरंतर एकदम और सत्ता कहते हैं। सत्ता नाम है सत्ता। सत अशभूमि अशभूमि धातु से बढ़ते सत्य अशभूमि। दो प्रश्न आए महाराज जी। एक तो शरीर के साथ तादात्म्य है उसके छूटने के विविध उपाय बताएं कई तरह के उपाय। और एक परमात्मा सगुण है या निर्गुण है? दोनों ही है। सगुण भी है निर्गुण भी है। देखो भाई पृथ्वी है वह साकार निराकार दोनों है। आसावरण दिख रहा साकार है और गंध है गंध वह निराकार है। ना कुछ बता रहे हैं गंध पृथ्वी जल जल भी निराकार साकार साकार जल तो पानी पी हुआ है निराकार यहां भी है यहां भी जल है यहां भी जल है यहां सबसे जल वो निराकार है। पृथ्वी जल तेज तेज है जो इनमें तार में और बिजली है सब निराकार है, रतु में विकास साकार हो जाए, विश्राकार निराकार है। पृथ्वी जल तेज वायु, वायु शुद्ध और निष्पन्द, अब निष्पन्द यहाँ वायु है, यो यो कर स्पन्द हो जाए, शिशिरा हो जैसा हो जाए, जो चारों भूत स्पन्द और निष्पन्द साकार निराकार होते हैं, तो परमात्मा में ओकार में क्या बाधा लगी। जब पृथ्वी भी जल में साकार निराकार, जल भी साकार निराकार, वायु भी साकार निराकार, तो परमात्मा साकार है, क्या बात हुई। सब कुछ है वो, परमात्मा तो सबसे परे है। और बोलो, ज्यादा प्रश्न तो करो तो सबको करो, और थोड़ा करो तो हमारा करो, ज्यादा प्रश्न तो करो सबको, प्रश्न तो करना सबको करो। अब आज तो बात कह दो, क्या करनी करना बताओ। डॉक्टर साहब बोले महाराज जी कि शरीर से मैपन कैसे छूटे, इसके कई विविध उपाय बताएं। मैपन है ही नहीं, मैपन केवल माना है आपने, है नहीं मैपन, है नहीं मैपन, है ही नहीं। परमात्मा है, मैपन है नहीं, है ही नहीं मैपन। मैपन आपका माना हुआ है, मैं को बना, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, परमात्मा है, मैं कुछ नहीं हूं, माना हुआ है, ये सब माने हुए हैं। कलकत्ता है, बंबई है, नाम ये माने हुए हैं, है नहीं। ये हाथ है, हाथ कौन में, इनमें पहले बारी बारी टूटे टूटे कर दो, हाथ नहीं मिलेगा, माना हुआ है मिलेगा सही, हाथ में खोजो मिलेगा नहीं, इनमें मनुष्य है, मनुष्य मिलेगा नहीं। स्वर्ग श्रम के कटे मिल लो, कितने खोज दो कोई मिले, मिलेगा नहीं बिल्कुल, ये माना हुआ है, ये सही है, मानी हुई है, मैं एक माना हुआ है, मेरा वो माना हुआ मैं होता नहीं, माना हुआ है, ये है नहीं, नहीं होता है। देखो मैं हूं, दो शब्द है, दो अक्षर है, मैं हूं, हूं नाम तो है का है, और मैं नाम नहीं है। मैं ये मान्यता है, मैं मिलेगी नहीं, खूब ढूंढो मिलेगी नहीं। नाम हरे का है, नाम मिलेगा नहीं। अब नाम कृष्णराम जी है, कृष्णराम जी कैसे कहीं मिलेगा नहीं, कहीं भी खोज लो मिलेगा नहीं, मना हुआ है मिले क्या नहीं, नाम मिला हुआ है, ऐसे मैं मना हुआ है नहीं कुछ, नहीं नहीं माना हुआ है, मैं पर माना हुआ है। ये जो आप अपने शरीर को मानते हैं, ये मान्यता है, कोई चीज नहीं है। शरीर परमात्मा है, परमात्मा है, जो मैं हूं, हूं है ना, वो मैं कारण हूं है, मैं नहीं बस है ना, परमात्मा सब जगह कोई परमात्मा है, सत्ता है, परमात्मा की सत्ता, सत्ता है, उसको मैं कर हूं हो जाएगा। आपके व्याकरण तो पढ़ा हुआ नहीं है, व्याकरण बताओ तो बता दूं, व्याकरण से व्याकरण पढ़ा हुआ नहीं है, कैसे बताऊ। मैं हूं तो मैं होने से हूं होता है, नहीं तो है ही होगा, तू है, यह है, वह है, मैं हूं, मैं होने से हूं होता हूं, मैं ही नहीं, तू है, तू है, वह है, यह है, ये तीन है, तो मैं कहते हूं, तो मैं रेकार से हूं, और कुछ है परमात्मा है परमात्मा है, जो संसार नहीं है, ये संसार नहीं है, परमात्मा है। ना सतो विदित भाव ना विदित, दो का ही वर्णन है गीता के 11वें से 30वें तक 20 श्लोक में, नहीं है दो का ही वर्णन है, शरीर और शरीरी, शरीरी कहा है उसको देह कहा है, देह है नहीं, वो चेतन है, एक जग दो विभाग है, जड़ विभाग अपना नहीं है, चंद्र विभाग अपना है, चंद्र विभाग अपना परमात्मा है, परमात्मा का मिल जाओ, परमात्मा का मिल जाओ बस सब काम ठीक हो जाएगा। परमा का जो सत्ता है वो सत्ता का से आप ही हो, एकदम ठीक बात है, वो आप ही हो, सत्ता परमात्मा से मिल जाओ बस पहुंच हो जाएगी, परमात्मा का हो ऐसा बात करना विषय तो शाम करना। अब अगर तो पूछा कि कोई क्या विषय कहूं, आप कुछ नहीं कहो तो मैं कुछ दूंगा, मैं तो कर दूंगा, मैं तो कह दूंगा, मैं तो तेरे कुछ नहीं बोल सकता, तो ही कह दूंगा, करने का विचार कर लिया तो पूछो तो कहूंगा, पूछो तो मन मदद मिल जाती है, पूछो तो मदद मिलती है, नहीं कहो तो ही कहूं, मैं तो कुछ करना शुरू कर दूंगा, कह दूंगा नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, दुख मिटना चाहते हैं, सुख होना चाहते हैं, दो बात है, दुख तो मिट जाए और सुख हो जाए, इसमें लगे हुए हैं, दुनिया मात्र इसी में लगी हुई है, जीव जंतु मनुष्य पशु पक्षी सब लगेंगे, सुख हो जाए दुख मिट जाए, दुख जो नाशवान के साथ में आप एकता रखना चाहते हो और सुख होना चाहते हो, ये होगा नहीं कभी, हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्षों तक मेहनत करो तो जड़ के साथ में सुखी नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, पक्की बात है, जड़ का छोड़ जाए तो दुख रहेगा नहीं, दुख रहेगा ही नहीं आपके पास, तो होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, पटेगा ही नहीं, केवल चेतन के साथ मिल जाओ आप दुख नहीं आएगा, जड़ के साथ संबंध में खो दो दुख मिटेगा नहीं, अरबों वर्षों अनंत वर्षों तक करो तो कंधे मिटेगा, यह नाशवान है इसका दुख होगा, ये हमारा नहीं है। हम लोग साधु हो जाते हैं ना तो हमारे स्त्री का पुत्र का भाई बंधु का सब दुख मिट जाता है, कहते मरो रहो बोले क्या मतलब, और क्या मतलब, माँ मर जाए तो क्या, रहे तो क्या, भाई मर जाए तो क्या, नहीं रहो तो क्या मतलब, कुटुंब सगा मर जाए तो क्या, बोलो कोई नहीं मरा तो क्या मतलब, बहुत मर जाए तो अच्छी बात, नहीं मर जाए तो अच्छी बात, हमें मतलब नहीं, हम तो छोड़ दिया सब, ऐसे मन से सबको छोड़ दो, शरीर को भी छोड़ दो, शरीर को भी मन से कि सही रहो बने जाओ, कुछ निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल मानते हो नहीं आप, अब नहीं मारे क्या करें, हम क्या करें बताओ, मानो दे तो क्या करें, जड़ता का सर्वथा त्याग कर दो, दुख नजीक नहीं होएगा, नजीक आवेगा ही नहीं, फटकेगा ही नहीं, देखा ही नहीं दुख आपकी तरफ, आने भी आने शांति शांति रहेगी, जड़ता संबंध जोड़ दो, मौज करो दुख पाओगा, नया नया रंग रंगी लाता रहता रहेगा, दुख आवेगा, इस वास्ते एक भगवान से संबंध जोड़ो, मेरे तो विरुद्ध रघुपाल दूसरा और कोई दुख कभी नहीं होगा, मेरे तो विरुद्ध रघुपाल दूसरा दुख कोई, अगर ये आप मान लो तो क्या रखे, इसमें हानि है ही नहीं, हानि है ही नहीं, हानि है ही नहीं, लाभ ही लाभ, कोड़ा लाभ ही लाभ है, यह हानि है ही नहीं, आज मान लो मैंने आप बैठक कर मान लो मेरे भगवान है और मेरा कोई नहीं है, शरीर मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, इंद्रिया मेरी नहीं, प्राण मेरे नहीं, आयु मेरे नहीं, उम्र मेरे नहीं, बिल्कुल मेरी मेरा कुछ नहीं, मेरा तो भगवान है। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, आपको कोई पता नहीं रहेगी, आपके अधीन है। हम मान लो महाराज जी, अपना शरीर तो अपना नहीं माना, जब बीमारी हो है, जब उसका उपाय तो करना ही, तो बीमारी बोल में ठीक हो गया क्यों, फिर हर्ज क्या हुआ? अपने अपनी चीज नहीं है, वो बन जाए तो अपन क्या रहे, तो अच्छे अपन क्या, अपन क्या बोल दो, बीमारी अपना शरीर नहीं है, अपने उसमें अपना दुख हटा ही है, ये सब मिट जाएगा। आप कृपा करके मान लो, सब मिट जाएगा। बीमारी का दुख भी ज्यादा कम होता है, एक ही आदमी रहे ज्यादा और कम दुख होता है, आपको अनुभव होगा नहीं होगा पता नहीं। बीमारी का दुख होता है, बीमारी में आनंद होता है, बीमारी में मस्त जाती है, आनंद आता है, शरीर में शक्ति नहीं रहती परंतु भीतर आनंद आता है। ये बात सच्ची है, झूठी नहीं है। बीमारी आई खूब 4-5 डिग्री बुखार हो गया, आनंद होता है, मवाल होती है, आनंद रहता है, सच्ची बात है। अब और क्या क्या है, झूठी बात आपको मैं धोखा नहीं देता हूं, मानो न मानो हमारे आदरी बात नहीं है, मैं झूठा नहीं बोलता हूँ, आपको झूठा नहीं देता हूँ, आप धोखा नहीं देता हूँ, विश्वासघात नहीं करता हूँ, आप सुख हो जाएंगे। शरीर बने बीमार हो जाओ, 3-4-5 डिग्री बुखार हो गया, बोल सकती हो तो बोलोगे, नहीं तो नहीं बोलोगे, बने बने आनंद में फर्क नहीं पड़ेगा, भीतर के आनंद में फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, सच्ची बात है। धोखा नहीं देता हूं आपके साथ, धोखा नहीं करता हूं मैं, आपको ठगता नहीं हूं। क्या निहाल कर दोगे आप, क्या निहाल कर दोगे मेरे को, ठगाई करो तो क्या निहाल करोगे, 100, 100, 200, 500, 1000, 10000, 20000 रुपये दे दोगे और क्या कर, क्या कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, आपके पास क्या शक्ति है। सच्ची बात कहता हूं, अगर ठीक विचार करो तो बुखार में आनंद आवा है, बुखार में आनंद आता, मौज आ रही, मस्ती होती है, आनंद होता है। ये बात सच्ची है, झूठी नहीं है। आपको पता नहीं होगा यार, पूछ लो की बात मैंने की बात सच्ची है। बुखार आए तो कोई दुख नहीं होगा, बुखार में जलन हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, बोलना बंद हो जाएगा, आप मूर्छित हो जाओगे, ये हो जाएगा, आप बोल नहीं सकोगे, पर दुख नहीं होगा। सच्ची बात कहता हूं, झूठी नहीं। आप जचे नहीं जचे पता नहीं, दुख नहीं होगा। दुख एक और चीज है, बीमारी एक और चीज है, एक चीज नहीं है। बोल फर्क क्या पड़ा, आपकी जीते हुए ऐसी दशा आपकी हो सकती है, मेरी हो सकती है, किसी की हो सकती है, ये संदेह नहीं है, मैं किंचित बात नहीं, शंका नहीं है, आनंद हो सकता है, बुखार हमारे आनंद आता मस्ती होती है। ऐसे आप हो सकते हैं भाई बहन, सब हो सकते हैं, सब सब हो सकते हैं। एक आदमी हो सकता तो कोई दूसरी हो सकते, ये भी हो सकते। और बताओ क्या बात लगी? शरीर को अपना न माने तब तो करना ही क्या है, परंतु तो एक भगवान को भरोसा रहे तो भी ठीक रहे, तो कोई नहीं। बात जो जरा शर्म की है, पर आप और हम पैदा होते हैं तो माँ को दुख होता है, क्या दुख होने से बालक नहीं होता? आजकल पाप करते हैं, पाप अन्याय करते हैं, अन्याय दुख से बचने के लिए ऑपरेशन करते हैं, बहुत बड़ा भारी अन्याय है, महान अन्याय, महान अन्याय है, हम मानते नहीं। आप रमचंद में अन्य में अन्याय किया है भी। आप हम बड़े व्यवस्था वाले धर्म में है, उसमें अन्याय था नहीं, अपने था ही नहीं। अरे हजारों वर्षों से हम जनता है, अरे दुख कम नहीं होगा था, पर तो दुख रहता ही नहीं, बैठा होता है सुख होता है। ये बात सच्ची है, पूरी पूरी माताओं को पूछो तो मुझे बनना एकदम सच्ची। दुख बड़ा भयंकर होता है, पर तू भाई तो बैठ जाता, दुख रहता ही नहीं। दस दस बारह बारह पंद्रह पंद्रह बालक एक एक माँ के होते, पहले ज्यादा दुख होता है, पीछे कम होता है, पर दुख होता है। और दुख बुखार में होता, दुख दुख कई तरह का दुख होता है। एकदम दुख नहीं मिले, दुख बढ़ जाएगा, दुख कितना ही हो घबरा ही नहीं, घबराहट होगी नहीं। कांटा निकालते हैं, गहरा कांटा गड़ा हुआ हो उसको निकालते हैं तो दुख होता है, पर निकालते हाँ निकालते छोड़ देता है ना, निकालते कहते आप कहते हो कि नहीं बताओ? तो दुख में सुख होता है महाराज, कांटा निकालो, कांटा निकल जाए तो सुख हो जाए, कांटा निकल जाए सुख हो जाता है। छोड़ नहीं छोड़ छोड़ो देखो मत निकालो, ये कुछ बात है नहीं, फालतू बात है, हमें धोखा नहीं देते, विश्वास नहीं करते। मौज ऐसे आप मौज में रह सकते हो, दुख में मौज में, दुख में मौज में, हरे समय आपके जीवन में कई बार दुख आया है, कई बार सुख आया है, फिर आप जीते हो, ये तो प्रतीक बात है, ये मामूली बात है। तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता वो जीवन को नया आया हो, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जीवन सुख आया हो, सब आया तुम्हारे में, हमारे में, हमारे में, फिर मैं सुख दुख आया हुआ है, देखा क्यों तमाशा है गए कुछ नहीं, मर्जी वहां चीज है, आनंद में अवस्था हो जाए, आनंद में वहां दुख है ही नहीं, आनंद आनंद आनंद बंद आत्म सुखम तद सुख अक्षम आत्मा सुखम अक्षय, पहले सुख होता फिर अक्षय सुख होता, सुखम अक्षय वह सुख है। बाह्य स्पर्श स्वर्थ आदमी है सुख हम पहले अक्षय में सुख दो सुख नहीं क्या एक ही श्लोक है। दूसरी बात, ये कुछ नहीं, अब अभंग नहीं है, बीमार आ जाए तो बीमार आ जाओ, बिल्कुल निरर्थक बात बच्चों का से करूंगी फालतू बात। मनुष्य जन्म लिया है कि मनुष्य हो, सत्संग करते हो, ख्याल में दूसरे को बढ़ा देते, ऐसे जानने वाले, अच्छे अच्छे जानने वाले आप साहब, और शरीर कटा है, शरीर काट दो, काट दो, काट दो, बनाए सूरवीर वैजन अपन पढ़ दो, मामूली बात है। आप आनंद में हो जाओगे, मौज में हो जाओगे, कर्म मान लो, ऐसी बात होती है, इसमें संदेह नहीं है। कांटा निकाल कर देश छोड़ के है कि नहीं, बहुत तो अनुभव है इस बात का, लोही निकल जाता है, पेट सहे में पीड़ा होती है, अरे हाँ निकालते हैं, प्रत्यक्ष बात है, सबके अनुभव की बात है, किसके अनुभव की नहीं बताओ, निहाल हो जाओगे एकदम आनंद में, भोर हो जाओगे, मौज हो जाएगी, आनंद आएगा। मरने में दुख होता है, मरते सभी मरते हैं, सबको मरने में दुख होता है, सभी मरते हैं, बस जो विचारवान मुर्ग नहीं होता। राम शरण दृढ़ प्रीति कर, बालकीन तनु त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते गिरतन जाने नाग, हाथी रे पोथी माला पुष्पारी बना दे, अगे क्या हाथी को पता लगे कि माला गिरी है, गिरी गिरी गिरी गिरी, उसको दुख नहीं होता, शरीर त्याग में दुख नहीं होता, दुख के बाद फालतू बात। और बोलो, आप ठीक तरह से भगवान में लग जाओ, बिल्कुल दुख मिट जाएगा, अगर नहीं लगो तो क्या करें, सच्ची बात है। माताओं बहनों को दुख होता है, भाई मर गया, बेटा मर गया, पिता मर गया, जो कुछ वे सत्संग में रहो सुख हो जाएगा, सत्संग में रहो कई दिन, कल परसों एक बहन कोई कहते थे भाई वो सत्संग में रहो दुख मिट जाएगा, सत्संग में रहने दुख मिट जाता है, एकदम सच्ची बात है। हमारे खुद की भोगी हुई है, बड़ी हलचल हुई मन में, कथा करी रामायण की, कथा शांति एक दो दिन में शांति हुई, सुना हमारे मन में एक राधभ सर मिठी मिठी सत्संग सुना नहीं मिटगी, एकदम सच्ची बात है, बीती हुई बात, सब कुछ नहीं ठीक, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, दुनिया मात्र में प्रलय हो जाए तो दुख नहीं होगा, बिल्कुल दुख मिट जाएगा, सत्संग से मिटता है। ये तो आपका सबका अनुभव होना चाहिए मेरे विचार से, कि सत्संग करने से बहुत दुख मिटते, यही तो मिटते हैं, सदविचार से, भजन से मिटते हैं, सबका अनुभव होगा, हमारे में दृष्टि से तो सबको अनुभव, दुख मिट जाता है, शोक मिट जाता है, शांति मिल जाती है, आनंद मिल जाता है, ये तो मामूली बात है, ये तो बिल्कुल मामूली बात है, सबका अनुभव है, सबके मैं तो ये मानता हूँ सब सब भाई बहन के सब के अनुभव की बात है। अरे भगवान की तरफ चलो ठेठ पहुंच जाए पैसे बड़ा दुख होता ही नहीं। सुखम अत्यंत गंभीर तत्व बुद्धि ग्राह्य मतेन्द्रिय वेद्य यत्रण से वायु तत्व सलाहमान नहीं होता। अत्यंत सुख होता अत्यंत आनंद होता बहुत आनंद रहता सदा के लिए। सदा के लिए आप सब के सब सदा के लिए सुख हो जाए प्रत्यक्ष बात है। इससे भी बात नहीं प्रत्यक्ष शांति मिलती है सुख मिलता है दुख मिटता है अचल मिट जाती है शांति हो जाती है। भाई बहन कहीं मैं देखा है बात करते हैं, बात करते करते दुख बढ़ जाता है। गोरखपुर में डाका देते वो बीमार पड़े थे उन्हें शक्ति बोली बीमार बहुत दस्ता लगी मैं क्या बचा लिया चल रहा उठ बैठ गए खाट से पर उठ बैठ गए उठ गए पड़े थे सत्य नहीं है बात करी सत्सरे चल बैठ गए। ये तो सबके बीती की बात है सबके बात बन गए दुख दुख बंद में दुख बहुत है कहा दुख शरीर कमजोर कमजोर तो तमो रंग दे शरीर कमजोर क्यों की बात है। मैं तो सबकी मानता हूँ जो सत्संग में आते हैं सबकी बात याद नहीं रखते पर सत्संग से दुख मिटता है आफत मिटती है जलन मिटती है हलचल मिटती है बात बात करने मात्र से प्रत्यक्ष सुख होता है। ये बात एकदम सबके अनुभव की है मैं कोई नकली बात नहीं है सच्ची बात है सब बदला। आप इतने वजह बोलो भाई कोई आदमी बोले कि सत्संग से दुख नहीं मिट देता कोई बोलो अब आपका अनुभव बोलो कोई बोलो बड़ा संशय मिटता है संदेह मिटता है शंका मिटती है शांति मिलती है आनंद मिलता है प्रत्यक्ष बात है। अरे इसे पीछे पड़ जाओ ठीक हो जाएगा मेरे से पूछो तो मैं बात बताता हूँ क्या बात मेरे बीती हुई है बड़ी हलचल हुई मन में बड़ी हलचल हुई सोचने से ही बात है बस कथा करी एक दो दिन कथा करी भाई साहब कुछ मेरे खुद के बीच नहीं पाए ये संदेह नहीं है पक्की बात है। पहला कुछ नहीं मेरे साथ अन्याय करते थे हमारे विद्यागुरु जी महाराज थे उनको एकांत में कहकर पूछा महाराज क्या करूं मैं ऐसा ऐसी बात है कह सुखदेव सुखदेव कहते मैं सुखदेव सुखदेव ये बात ठीक पक्का रहना पक्का अब गलत नहीं सब सह देना बहुत इतनी बात मात्र से पर मिला इतनी बात घड़ा नहीं हो जाता को लोग यू मारे तो बता रहे थे ऐसा करते अरे कुछ मत मार अभी कुछ मत मार रुपया लगा था बहुत बल मिला प्रत्यक्ष बात केवल असहमति दी थी घबरा नहीं यार तुमने यार समझ गए थे यार पहले क्या नहीं तुमने हम रुपये ले आते है नहीं रुपये रुपये की बात थी रुपये को धोखा दिया मैंने कह दिया इधर करने मात्र से बड़ी शांति मिली। 1,000 रुपया ज्यादा लगा दिया कर दिया, कर दू क्या है, ये बौका है आता है, बौका आ जाता है, अभी बौका है, प्रत्यक्ष बात एकदम। घर में कह दे नहीं नहीं ऐसा अन्याय कैसे कर दे, मैं तो डर पड़ता, नहीं तो सह लिया सब ठीक, बड़ा लगे सह लू बड़ा अच्छा होगा, बढ़िया बढ़िया काम होगा, लड़े लड़ाई लड़ाई कर लेते हो और मिलता तो कुछ नहीं, रुपया तो लग ही जाता है, लड़ाई और कर दे तो तुम लिख देते तो वो ले आता 200 रुपया, 200 दिया दे देते, नहीं लाया तुम्हें तुम्हें कहा नहीं, वो सब कर दे उधर गया सब हो गया, अब ठीक बात है। अभी तो बात है सबके होती है, सबके, मैं नहीं करता मैंने नहीं, सबके ऐसी है बात बीतती है तब दिखता है ऐसा मिट जाती है, महाराज ने कहा अभी अभी जो अभी बोलना नहीं, तुम्हारे गुरु बना दो शेष शांत हुआ है, तुम्हारे अभी काम है अभी बोलना नहीं, सो जाना सो लो चलिए, फिर क्या हो रहा है कितना वर्ष है 1986 मामूली बात, ऐसे सबके बीते, सबके भाई और बहन है सबके बीते, ऐसे मेरे नहीं मैं तो सबके बीते, आते वक्त पर आता मौका आता है, थोड़े से कहे बोलना नहीं, इतने मात्र से बड़ा लाभ हुआ, नहीं मिला कि नहीं साल धोखा देना की ताकत देगा, सुख दुख तो आते ही रहते हैं, मन चीज सब आते हैं, देह धरी का दुखड़ा सबका उगो होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से मुग्ध दूर भुगते रोय, ज्ञानी भुगते ज्ञान से मुग्ध भुगते रोय, रोग भुगते तो रोगे क्यों, दुख दे रही फिर रोना क्यों, नया तुम क्यों करे, ये तो गुणा पड़े तो ज्यादा कौन होते रो रो चलो महाराज इतने नहीं कहते नहीं मैं तो डर पड़ता पर ना अभी ना नहीं अभी चलाना ठीक है चलेंगे आपके गुरु हरिराम जी महाराज थे क्या? ये सुख दुख आपको बताया कि हरेक को होता है, तो मेरे होता नहीं है, सबके होता है, किसी नहीं होता, बताओ परिस्थिति आती है सबके, सुखदाई दुखदाई आती रहती है, संसार का स्वरूप है, संसार का स्वरूप है, सुख दुख दोनों आते रहते हैं, इस वास्ते घबराना नहीं, बीमारी आओ बीमारी आओ ये तो आते हैं, कहीं हर एक को होता है, इतिहास में देखते हैं बड़े बड़ों को हुआ है, युधिष्ठिर महाराज का जीवन चरित्र देखो आप महाभारत में, बड़ा भयंकर तो बोया भयंकर, हाँ चलो भाई नहीं कोई बात नहीं, दुर्योधन को श्रोधन कहते बाहर बह जाएगी बात रह जाएगी, बाहर बह जाएगी बात रह जाएगी, कुछ नहीं है मैं बीमारी शिमारी आते रहते अनुकूलता प्रतिकूलता ठीक बैठी सब के होता है। भगवान को याद करो मौज हो जाएगी, लोग से फायदा बहुत होता है, सुख से फायदा नहीं होता, सुख से नुकसान होता है, सुख लगे अच्छा नुकसान होता है, दुख लगता बुरा होता फायदा है। बड़ा फायदा होता है, बहुत फायदा होता, दुख भगवान की कृपा से आता है, भगवान बहुत कृपा करते हैं तो दुख आता है, चेत होता दुख से सावधानी आती है। घर में गंदा है, घर में पड़े हवा करो तो नींद गहरी आवेगी, ऐसे सुई से बतो जाग जाएगा, बड़ा फायदा होता है, लाभ ही लाभ होता है। सबके आता है, सबके आता है, सब आता है, आप एक विचार कर लो भगवान भी तो लग जाओ, लगते लगते जो जो आगे बढ़ोगे जो जो आपका दुख मिटता जाएगा, जो जो बढ़ता जो मिट जाएगा, अंत में दुख मिट जाएगा, सब मिट जाएगा, सब मिट जाएगा, दुख रहेगी आनंद होगा मौज रहेगी, आप आनंदित हो गए आपके संग से दुनिया को शांति मिलेगी, आप दुख नहीं होंगे आपके संग से आपके वचनों से दूसरों को शांति मिलेगी, ऐसे आपकी सबकी स्थिति हो सकती है, मेरा तो ये विश्वास है। इस विषय में सबकी उन्नति बिल्कुल हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। धन तो मिलेगा नहीं मिलेगा, मान मिलेगा नहीं मिलेगा, आदर मिलेगा नहीं मिलेगा, निरोग होंगे नहीं होंगे, परंतु दुख से लपट जाएगा अंत हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है, पक्की बात है। आप भी देख लो, आप भी अपने जीवन में देखो दुख मिटता है, बिल्कुल सत्संग से बड़ा फायदा होता है, लाभ होता है, हमें तो लाभ हुआ है भाई, अरे आपको भी लाभ होता है तो तुम क्यों आए हो यहाँ, क्या मिलता है आपको, क्या रुपये मिलते हैं, लड्डू मिलते हैं, बढ़िया भोजन मिलता है, कुछ नहीं मिलता, फिर भी आते हो तो कुछ तो लाभ होता है ना, मानना ही पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और क्या है बताओ, और क्या है बताओ, और क्या है, सत्संग आते हो प्रत्यक्ष बात है, बहुत आनंद होगा, बहुत मस्त हो जाओ एकदम आनंद रहेगा, बुखार में आनंद होता है, घाटे में आनंद होता है, तिरस्कार में आनंद होता है, अमृत में आनंद होता है, पीड़ा एक होती है दुख होती है, एक दुख होता है पीड़ा होती है, तो सत्संग से दुख तो मिट जाता है, लेकिन पीड़ा तो रहती है, उसका तो इलाज वगैरह करना ही पड़ेगा। मना कब किया, मैंने कभी मना किया इलाज का, कैसी बात करते हो, क्यों छेड़ते हो बात, समय खराब करते हो, कभी मैंने मना किया ही नहीं, क्यों छेड़ते हो बात, बिल्कुल गलती छोड़ा रखो थे, बोलो मत, अर्जुन तो करेंगे नहीं, मैंने कह दिया पहले, हिंदी से बात करते मना किया कभी किया मैंने, सुपने में भी मैं यही बताओ, नाक समय बर्बाद करते हो, आपका समय सच्ची बात पूछो, सच्ची बात पूछो, बताएंगे बड़ी भैया, हम मना करते ही नहीं, इलाज करो, इलाज करो तो दुख मिट जाएगा, नहीं मिटेगा, इलाज कर राजी हो जाओ, इलाज मन कर रही थी, इलाज करो मत करो, दवाई लो मत लो, अपनी मर्जी, मना नहीं करते, दवाई को मना नहीं करते, खराब काम मत करो, मदिरा मत लो, अशुद्ध दवाई मत लो, पाप की दवाई मत लो, पाप करो, अन्याय मत करो, पाप करो, आनंद होगा, मौत हो जाएगी, विश्वास आपको होता नहीं, वो मेरे हाथ की बात नहीं, पर बात है ऐसी, आनंद होता है, मौत होती है, आनंद होता है, आनंद आनंद, प्रतिकूल परिस्थिति में भी आनंद, अनुकूल परिस्थिति में आनंद, हरेक परिस्थिति में आनंद देता है, आप सबके सब हो सकते हैं, इसमें मेरा विश्वास है, सब के सब इसमें उत्तीर्ण हो सकते हैं, फैल की बात नहीं है, आप सही जैसे लग जाओ फायदा होगा, इसमें सुनने के लिए मैं फायदा होगा, एकदम सब के आनंद होगा, बहुत आनंद होगा, बड़ा आनंद होगा, एकदम अंत में मस्त हो जाओगे, जैसे कीर्तन होता है ना भगवान नाम का, भगवान नाम के कीर्तन में एक आनंद आता है, कीर्तन में मन लगा करके आप करो प्रेम से भगवान के नाम में कीर्तन में आनंद आता है, वो आनंद आएगा ही आएगा ही आएगा ही, मन लगाओगे तो, नहीं लगाओगे भाई आपकी मर्जी, क्या करे आप आनंद आएगा, छठ जाते हैं तो 21 मिनट तो हो गए, अब भैया अब देखो आप प्रसन्न होकर के सबके सब भगवान नाम का कीर्तन करो, मस्त हो गए, देखो आनंद आता है नहीं आता है, आप ये अभी अवस्था एक तो कीर्तन में मस्त हो जाओ, वो अवस्था दोनों आप अनुभव करो, प्रत्यक्ष बात है, अब सुनो भाई